hogy már semmit nem értek. Búcsúzol, miért mondtad nekem? Mielőtt végleg elmegyek, kapsz egy képet rólad, ha hiányzom, ezt mindig nézheted. Szép is tépheted. Mielőtt végleg elmegyek, kapsz egy képet rólad, ha hiányzom, ezt mindig nézheted. Szép is tépheted. Mielőtt végleg